فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن دغيستيال ايدلكين با ميل كاستو اد نغه مخليسان كوسو دوادا برنامج كدوخا وريسيده اذا عدى الفرقان عاونه قودبدا اد كو مخليسان وحا كميدا اسكري كاتيرسن عيدن كدولده او شن كون درتيد وديلاي اوداي دا اه او غنعسير كو هيستاي دغمدا حمر وينه اي مغالده مقديشو اهلدا روحا لديلاي او كوور بخينايو سيدا ديلكو و دحاي اياد برنامج كا كو دغيس دونتان kulan u socday wilaayada Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka wilaayadaasi oo la soo gabagabeeyay lagana soo saaray bayaan. Waxaad dhageysan doontaan waaliga Hiiraan oo kulanka ka hadlay iyo odayaal dhaqan. Insha Allah nabadoona caynkee ah bay rabtaa dowladda federaalku arrimahaasi iyo kuwa kale. Waxaan ka wareysannay nabadoonka beesha ceer ee gobolka Mudug. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad dhageysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبين متلا دأه سداد يطبنك بشجماد ثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفخصنة طبنك بشكو بعد سنده لبضاكون إيا سدح يلباتنك إي ميلاديغا آنقو دقلنوه برنامجكو أوفا فاسن كلن أفر مالموت وسعدي مسؤولين تا ولاية دا هيران يقولها نقبض ولاية دا سيه أيا كسو قبقبو باي دقمد بو أقبلي كلن كوحا لوغا هدلي لغارها عدوغا وحانا لغو بغاديي عملياتي محاس إيهلو لقاب بيان لور قضب ككوبن أيا كلن كلغسو ساري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أفر طبنك بش الليحات كن أفر بغل أفرتني أفر وافقصا تضوض بش كوبات لابكون لواتن إسد حذو وجيدو بيان وحاكولا أفر مالموت قاتي أو أدحيي ولاية إسلامي هيران إيو قولها دقنك ولاية كصوب بحي بيان لنعيو بذن تاواناي kaasoo ka kooban qodobadan soo socda. Number 1 golaha dhaqanka wilaayada Islaamiga ee Hiiraan waxay ka qayb qaadanayaan xamla dacwadeedka ay ku dhawaaqday wilaayada Islaamiga ee Hiiraan, taasoo ciwaankeedu yahay tahdhirul umma an kaydil a'da'i wa irshadaha ila sabilil huda. Number 2 noqobada wilaayada waxay ummada muslimiinta ah ee wilaayada ku nool la wadaagayaan una cadeynayaan bayaankii ka soo baxay golaha dhaqanka Islaamiga ee Soomaaliyeed, kaasoo ka koobnaa 16 qodob. Number 3 noqobada wilaayada Hiiraan waxay hiil iyo hool garab taagan yihiin mujaahidiinta u taagan hirgelinta ku dhaqanka shariicada Islaamka. Number 4 golaha noqobada Islaamiga ee Hiiraan waxay baaq u dirayaan muslimiinta ku nool wilaayadka in ay la dagaalamaan cadowga hororka diin la dirirka ah, gaar ahaan muslimiinta ku nool wilaayada Hiiraan. Number 5 noqobada wilaayada Islaamiga Hiiraan waxay bogaadin iyo hambalyo u dirayaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ee hiil iyo hooba la garab istaagay mujaahidiinta u taagan ka hortagida duulaanka gardarada ah ee lagu soo qaaday shariicada Islaamka. Number 6 golaha noqobada Islaamiga ee Hiiraan waxay baaq toobadkeena u dirayaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ee ku katsoomay dagaaraha cadowga ee diin la dirirka ah. Number 7 golaha noqobada Islaamiga ee Hiiraan waxay bogaadinayaan si farxad ku dheehan tahay amaliyaadkii barakeysnaa ee ka kala dhacay Hiiraan iyo shabeelada dhex, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey sida degmada Maxaas iyo Hilowla Gaab. Wabillaahi tawfiiq. Gudoomiyaha golaha noqobada wilaayada Hiiraan nabadoon macalin Yuusuf macalin Cabdi Muuse ayaa hambalyeeyay howlgaladii ugu dambeeyey ee ay fuliyeen mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan katiibada istishaadiyiinta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله تعالى وحان وحير إذا تلتاقي دونا مؤتمر كي أما شركي أما الدور ذي أسعطي قولها دقنك إسلامي هيران وحيابه لغو فرنقيي وحيابه كسوى بحي إن شاء الله تعالى مسلمين تا قودهان قارهان قبل كيران أن لو ذاقنا وحان لنا أنه إذي متلينا فهني أن أيان لنا إن شاء الله تعالى بيان كلا أخريي وكوكبنا تضبط قضب تضبط أسنا وحي سلقوا أهايين ومدى مرحلة جرت بدبادة دوية آخرة إنه كجرت قضب أسي addi ay u qumaan ay nagarab istaagaan waxa leeyahay bayaankaasi cidii dhageysato ama qoraal ahaan ku hesho ha ku dadaburto macaanida ay xambaarsan tahayna insha Allah ta'ala way ka bogo doonta dacwadaas insha Allah ta'ala waxyaabaha kasoo baxayna hadaan nahay golaha dhaqanka islaamiga in bayaankii culimada iyo kiinu qabadaba dadka looga tala galay fardan wa jamaacatan inaan geyno balad iyo baadiye inaan geyno walaayadkaasi inaan geyno umada insha Allah ta'ala cidii mas'uulka ka ahayd wixii ay ugu maqneed ayaa 16 kaasi qodob iyagana ay ku qoray yihiin insha Allah inaan walaayada islaamiga ee Hiiraan xamlada ay wado insha Allah hadaanahay noqobada islaamiga inaan garab istaagno ayaan diyaar u nahay xamladan insha Allah kol dhaway bilaabaneysa waxaana lagu taxqiijinaya ahdaaftaasi hore aan u soo sheegney ayaa lagu taxqiijinaya intaas ka dib waxaan rabaa inaan u hanbaliyeeyo hanbaliye iyo bogaadin kal iyo laab ah qalbi qaboojin ah muuminiinta ay ku dirsatay waa mujaahidiinta ahlu thuquurta ah waxaan leenahay waan idin hanbaliyeynaa maadaama fakarkiina iyo maskaxdiina iyo waqtigiina difaaca sharaacada aad ku bixiseen anagana maciina ayaanahay si gaar ah waxaan ugu hanbaliyeynaa guutada istishaadiyinta oo guulo taariikhi ah oo cadow badan oo muuminiinta quluubtooda gelgelay ka shaafiyay ragaasina waxaan leenahay waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay subhaanahu wa ta'aala shahaadadooda aqbala kuwa xagana ilaahay oo hagaajiyo ramigooda iyo ra'yigooda ilaahay inuu u toosiyo si cadawga ilaahay subxaanahu wa ta'aala shariicadiisa ku soo duulay oo ugu baabiiyo waxa kale oo aan rabaa inaan baaq u jeediyo muslimiinta waxaan leenahay yaa ayuha nabiyyu nabi maxamed sida la yiri yaa ayuha nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ilaahay ayaa kaafigeena ah ilaahay ayaa noogaga filan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala isku xiro waxyaabahaasi makhluuqa oo sameynayo ilaahay agtiisa muxuu ahaay garab dhilmaayo way kaliita waxaan daroonaysaa iyo waxaan madaafici waxaan diyaarada ah ilaahay agtiisa marka loo miisaamo garabkana aaday ugu liitaan waxaad haysataan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aqwaashiisi ilaahay wuxuu noo tilmaamay walaw kathurat wa anallaha ma'al mu'minin si kastoo u bataan anaga ilaahay ayaa macna qofkii ilaahay maciidiisa ahna haddii makhluuq uma baahno inaan la nimaadno sidii ilaahay subxaanahu wa ta'aala maciideen oo ku ahalaha intaas u baana saaran cida iyo cudamina nama saarno ilaahay amarkiisa oo qaadano oo aan hoggaansano oo khushuuc iyo talaru iyo tadulul aan la imaadno intaas ayaa noo dhiman insha Allah ragga fuqurtana waxaan leeyahay nasriga waa soo dhaw yahay asbaabta nasrigana way muuqataa waxaan leenahay ala inna nasrallahi qariib hadaan golaha dhaqanka islaamiga waxaan diyaar u nahay waqti ku bixinta dhig ku bixinta dhaqaale ku bixinta sidii shariicada ilaahay loo harsalaha وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا كسيدو كلا وحكا هذا وضياش لقانكا اي قبائل كدقن هيران كواس وبلان قاضي لقان قرينتا بيان كلا قصو ساري كلانكا بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إله يا مهدسك سبحانه وتعالى نورد ما يستري كلان كني قيمها بدنا كدعيي ولايد هيران إيوه قلها النقبض هيران kaaso socday muddo 4 maalmood ah loogana hadlayay jawaanib fara badan oo kala duwan alle noo soo dhameystiray ayaa maartay ku maasan alxamdulillaah inta ka dib waxaan maartay aad aan maartay u soo dhaweeyneena xamlada dacwada ah ay ku dhawaaqday wilaayada Hiiraan si loo gaarsiiyo dadkani diinkooda iyo shariicadooda una fahmaan waxyaalaha isku haysto ay u gartaan waxa isku haysto inuu yahay diinka Allah subhanahu wa ta'ala in walibana loogu geeyo muhaafadada uu joogo iyo qaryada uu joogo iyo maartay meel walba ay joogaan xamlada dacwada ah ee wilaayada Hiiraan ay ku dhawaaqday ayaan si aad iyo aad ugu maartay u farax badan ayaan u soo dhaweeyneena waxaan uga qayb qaadan doonaa si maartay karti leh hadii aan nahay odayaasha golaha noqobada Hiiraan taasoo ah mas'uuliyadii na saarnayd qaybihii ugu waaweynaa ka mid ah hayaalay maadaama aan nahay odayaal waxaan nahay mas'uuliyiin gaar ahaan waxaan nahay odayaal dacwo ayaan nahay waxaana si fiican uga qayb qaadan doonaa dacwada iyada ah oo maaragtay walaayada ay ku dhawaaqdo insha allahu tacaala. intaasaan ku soo koobayaa, wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdu lilah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin, wasala allaahuma wasalama wabaarak calaa muxamedin waalihi wasaabihi wasalam. waxaan taageersannahay ayna ayideyna bayaankii kasoo baxay golaha nuqabada soomaaliyeed ee gobolka hiiraan, bayaankii kasoo baxay ayaan taageerinaa. waxaan taageerinaa si gaar ahaan waxaan ula hadlaynaa ummadda ku kalsoontay gaalada ee qandaraaska maanta uu soo qaatay xasan garguurte. waxaynu leenahay ilaahay uu tooba keena, qandaraaskaadna soco maayo, waana dhammaanayaa. ilmihiinna iyo wiilashiinna iyaynu ku bayin, ha ka digtoonaadeeno, ha ka iska ilaaliyeeno, waa qandaraas dhammaanayo oo aan wax faa'iida aanan keenaynin. waxaan dhihi lahay marka dadka inuu ku kadsoomin qandaraaskaas oo xasan garguurte uu soo qaatay iyo intii dabadlifla ah, ha iska ilaaliyeeno, yaynan ku kadsoomin mujaahidiinta, ha taageereeno dadku. sidaa ayaan dhihi lahaa, wabillahi towfiiq. alxamdulilahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin, wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam. ilaahay baa mahad iska leh, allihii makaankan isku keenay, annaga oo muslimiin ah, gaar ahaan odayaasha nuqubada gobolka hiiraan. waxaan halkan ka caddaynaynaa maadaama annahay nuqubada gobolka hiiraan, bayaankii ka soo baxay nuqubada soomaaliyeed, inaan caddayno kuna adkayno muslimiinta ku dhaqan daafaha gobolka hiiraan, inaan geyrsiino insha allahu tacaala. anoo iska soo koobaya warkayga, waxaan garab istaagannahay, aanan garab rogsanaynaa ku dhaqanka shareecada islaamka. cidda la cideeyacnay inay shareecada islaamka inay burburiso doonaysane kamana aqbali doonno, mana ka aqbalayno. waana u taagannahay yayna isku soo hallaynin insha allahu tacaala. jilibkan u aasanaynaa hool iyo hoone, waan u garab taagannahay mujaahidiinta. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum. bismillah, alxamdu lilah, wasalaatu calaa rasuulillah. annagoo ah nuqabada walaayada hiiraan, maalmahan waxaan la socday shir, shirkaas oo muxuu ahaa 4 maalmood ahay, insha allahu tacaala qodobadaas waxaan ballan qaadnay inaan dhaqan gelinno. waxaa kaloon leeyahay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta, gaar ahaan ummadda ku dhaqan muslimiinta gobolka hiiraan, in ay u istaagaan xamlada gaalada ee lagu soo qaaday gobolkeena, gaar ahaan gobolkeena ku soo qaaday dadka soomaali. waxaan u baaqayaa inay difaacdaan diintooda. dadka waxaa u fiican bini'aadamka, waxa uu difaaca diinta ugu fiican, diinta dee qofka bini'aadamka ka halowdan oo nusqaan ka gashana waa lumayaa. marka diinteenna waa qaali, diinteenna aan difaacanno. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiin, walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، anago ee noqowada islaamiga hiiraan waxaan yaantan u fadhinay 4 maalmood si lagu loo tashanayo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga sidii loo koriyay lahaa. alxamdulillah, ilaahay baa noo soo dhameystiray. hadana nahay noqowada islaamiga hiiraan, waxaan u sheegaynaa cadowga anaga ku soo duulay kitaabkii sunnada nabiga iyo dadka muslimiinta ah iyo dalkanaga soomaaliyeed, wax kasta ay suubiyaan inaanan ka laabanaynin, aanan ka labalabaynaynin, inaan u taagannahay naftaanada iyo maalkaanaga inaan ku bixinno, aanan ka hortegayno, aanan wax aan ugu aabiyeelayn aynan jirin. waxaan kaloo ugu baaqayaa dadkanaga muslimiinta aan odayaasha u nahay inay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga ay taageeraan, annaga dhaqankan madaxdoodii ah inay nagu karb istaagaan, bayaankadan soo saarnay inay nagu kor istaagaan oo ilaahay ka baqaan. aan isu wada aan gacmaas wada qabsanno. wajasaakumullaa khayran wabillaahi towfiiq. bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. ilaahay baa mahad subxaana watacaala mar labaad, mar saddexaad, marna soo koobi karay. waxaan u fadhinay shir 4 maalmood socday, annagoo ah odayaasha dhaqanka nuqubada hiiraan. shir waxaan u fadhinay 4 maalmood socday, waxaan uga tashanaynay ladagaalankan gaalada ka hortaga cadowga muslimka, wixii ku haboon buurintiisa iyo dhiirigelintiisa, garab istaagga mujaahidiinta, la dagaalanka cadowga ee cadowga xumeyntiisa, la dagaalkiisa jebintiisa, qalbi jebintiisa, xumeyntiisa aan u shiraynay. waxaa naga soo baxay qodobo badan oo cadowga ka naxi doono muslimkuna ku farxi doono. waxaa ka mid ah inaan la dagaalano gaalada, waxaa kaloo nagu heliya inaan cadowga u hundursan doonin, inaan warkiisa yeeli doonin, inaan iska dhici doono gaalada la diranaynaa. waxaan bogaadinaynaa oon dhiirigelinaynaa oon u hambalinaynaa oon ku faraxsanahay dagaalkii ka dhacay ama camaliyadii ka dhacday degmada Maxaas oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo kii ka dhacay meesha la yiraahdo Lowlagaab. aad baan ugu faraxsanahay, waana jabki gaalada, waana guusha islaamka, qalbigaanu waa ku degay, waana bilaabatay, waana sidaas u dabagalnay وانا صعون إسام وانا دمجوا من الدولان كون انتاس كوم اكام وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أن هدان هاي قولها نقبضة إسلامية قبل كهيران وحان آدو سردوينينا وضا تشغي نو سعودي أنك يا ولاية إسلامية آدي آدي نو سردوينينا وايا وحان وهاد لين وحشر عادة إسلام كأوان أكسن قالدنا لدكوة حقر دامدا لباتدا مكرغا اي غالدو كوهي سدين تا اسلام كا وحان لأن هاي مركا وداد وينها سوماليه غالا وحي ودا وحبك مجران وابين اي داغو وحا عاقبا دنبيالان دونا متقين تا دادك الهي سبحانه وتعالى كعبسدا دل كان ان شاء الله تعالى وحان الهي كر جينينا الهي نان الدومن اغن هاي شريعة دا اسلام كا إن لغو مامولو ديمقراسية ما أقولين شوعي ما أقولين حير ججب ما أقولين حير طول ما أقولين والله العظيم واديدنا أرنتاس إيادا وانا كدقا لما إناها دانا هينين يرئي النموين رجالا ونساء وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا إلهي بمهد إسكاله نسي نعم كيسا فرها بدن لسو كوبي كرين اغوار ريس نعمة الإسلام والإيمان الله إساء اسكال مهد بالله ويدما دان لهن انت اكيد ديب حق الله نغسو دمانتين وحان ربا دو إلا إرادة أيضا إنا راعيو مجاهدين صغور تكو جرت صفك دقالك إن شاء الله تعالى ومهد سنتهين وادذا شين جزاكم الله خيرا حقا إن شاء الله تعالى سيدا ساكو سعدا annagana noqobada hadaanahay horeyan u balan qaadnay miciinaanay waa idin garab taaganahay waxaana balan qaadnay naf iyo maal iyo aqli inaan idin ku bixineyno waxaan haynaa gacantina ay ku jiraan insha Allah taala garabaan idin kaga nahay taas ee qabaailada dagaalada iyo gulufka hada socdo ee aan ka qayb qaadanin ee waxyaabaha iska joogay adinkana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin dadaalka sii wada is ilaaliyo xaqaha la garab istaago mujaahidiinta ma cod hala noqdo wax alla waxaad haysaan oo naf iyo maal leen halala galab istaaga ilaahay shariicadiisa ha lagu bixiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu dambeyntii kulanka waxaa ka hadlay wariga wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan Sheikh Guuleed Abu Nabhaan waxaana uu si weyn ula dardaarmay odayaasha. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alxamdulillaahi rabbil aalamiin. Sallallaahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa kulankeenni afarta maalmood qaatay oo noqobada wilaayada isku yimaadeen allihii sidaas deganaanshaha iyo runtii xasiloonida badan ee ka muuqata noogu gabagabeeyey. aad baan idinkaga mahadcelinaynaa juhdiga iyo maskaxda aad geliseen kulankiina qiimaha badan iyo qodobada aad ka soo saarteenba. intaa kadib ikhwaanana jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum. kelimadda aan rabo inaan ku biiriyo kulankeennan iyo fadhigan meesha aan u fadhinna gabagabadiisa waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ba iclaan bixiyey, wuu naadiyey, wuxuuna u naadiyey dadka muslimiinta ah oo mu'miniinta ah. wuxuuna alla u sheegay tabaaraka wa tacaala waxa uu dadka u naadiyey waxay ahayn tijaara ama ganacsi. qowluhu tabaaraka wa tacaala fii suurati saf yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabi laliim. waxa aan rabo aniga naftayda iyo nafta walaalaha meesha fadhiyaba inaan idhaahdo waa in aan ka shaqo dhigano ka shaqaynta tijaaradan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhawaaqay. waa tijaaro qofka ka badbaadinaysa cadaabka aliimka ah, waa tijaaro qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dunuubta ugu dhaafayo, waa ganacsi qofka ilaahay tabaaraka wa tacaala daare iyo guryo aad u wanaagsan oo guryo nagaadi ah ugu dhisaayo jannada dhexdeeda. waa tijaaro ama ganacsi lagu helaayo fawskii ugu weynaa iyo liibaantii ugu weyneed xagga alle lagu helayo wey. waxa aan rabo naftayda tiin baan u sheegay waxay tahay tijaaradan ayada ah inaan daa'imno oon ka shaqo dhiganno anagu qobadeenna waxaan leeyahay waxa weeye aan iskaashanno, aan wada jirno, wax aan ku wada jirayna ha noqoto u shaqaynta ilaahay diintiisa, ka shaqaynta jihaadkii camalkan aan ku jirno. yaa ku ballanaa qorshahan haddaan ilaahay annaga isu ballansanno dartii oo inaan camalkan jihaadka ka shaqaynayno jihaadkeennaan aan ku faracaano liibaanta intay ku jirtaa masrigana waa la helayaa waa la ballan qaado waa mid ka dab aan maanta haysano cadow ilaahay maanta shalaf fagfagtiisa maantana maxaa idinkaga muuqdo jab waxaan waa la helayaa guushaan waa iska imaanaysaaye khaatumadan allah noo soo biyo. waxaan ku ballannay oo maanta aan isku ballansannay waxa weeye maxaan u shaqaynaynaa ilaahay shaqaale diimeed inaan noqonno, shaqaale diimeed inaan noqonno, shaqaale diimeed aan ahaano ilaahay subxaanahu wa tacaala aan nasrigiisi rajayno jannadiisi iyo radihiisina أرجين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أدب أمهات سنتهين وبالله التوفيق. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. إذا عد إسلامي قهي الفرقان أيضا سعطان وحن غيبه رتلاب صنينا برنامج كدوحة أسكري كترسن عيدان كالدولادة أياه دقم دا حمروين وحا أوكو ديلاي أبوكر أحمد نوراني وأها أضاي اللحدان إيشان سنة جرأة كان عصير نكو هيستي قدها دقم دا حمروين إهل كا يداد قوب جوك أها قوبت أو ديلك أو كان عيايا الشيغي إن أضايا سلو ديلاي شانكون درتيد دولادة حق هدى جران ninka maxay isku hayaa ninka halkayga waay waa dhigeega alhamdulillah bas bas شات الدولات ايانا لقد دلي او ولبا من الشيبية من اسبا اه اهلا دواكا معنى دوام سكونا ايوه وكنا عيسونا عيسو استاغن او عاوكو دفت عراب قشنا جيرو وكذي جيري شان كنت ارتسان لو دلي وحوكونا لأهوه الرمانك عدالة ذانكار شان كن شان كن شل سومالي دي مركو عران تسو استاغن برتن قصو دفت لنك لدلي مقعيسي وحاوهي عبريم على لها وادرس كينا صدق السنة أو دكان مشان يتوك أو غفرناي صدق السنة أو دكان مشان أو غفرناي وانين دوغل إيه وانين دوغل إيه مشان الحق قلاد جوكاتلو جوكاتلو مشان قلا ما أنت عدالة ربتي هذا سعته شرعيا واقع من الرياي نكي حقو ناس بحقو دلو نكي حقو ناس بحقو دلو إلا عفلين نكي حقو ناس بحقو دلو إلا عفلين بركي انا غو حسلينو انا غو عمل رياي نكي باخو ناس واخو ديلايو يا وحان كوني فرنا انا صاحب ادي اناي نكي اخو ناس واخو ديلايو الا عفلنا لديلو نكي نكي واحد ديلي وحو هاي عسكري وهاي عسكري من شي بي وهاي وليبو ها عسكري من شي بي وهاي نكي واحد ديلي كعدينا ولالكيغا ابو كان محمد شق نورين حق تعنك حق دار اني دشي او ديلي شان كنت ارتسلو ديلي شاد تكو أسود دريسة لغا سوى قينا للاي والغسينة أو ديدي وحبو دماشيس كتا قرفتي برتنكاسو قرفتي ليقيس معندري وبحدي رير بنادر هدانا أنا وادل منهي حسن شيخ محمود واركين واد مغلوسة وان أركتوتا رير بنادر هدانا حقين ميل هالا سارو نيكا حتى هدير لخبتي ولحري ما قلتي لديلاي نينان اندهينو كواركنو سكركو مخوصنين أنا رير بنادر هدانا واكد ناس انا وكحسناي انت عرب يا لا بد عمل انا كانوا سفناي الابتس عرب قشنا جيرو وكدي جري شان كنت ارتسان لو دلي واكن ما كان دير لو قنا لو دلي نن اذا ما شان وتاكنا واسيب ودردري وابحي ايدك وجيدو خاصن خاصن ويلك اود واحد لا خاصنا ليرها فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك نبضونا عينك أهبين ربطة دولة فدرالكو عريمها سيكو وكاله وريهين عبد الله الصومالي وحقوك ورئيستي نبضون كباشعير إقبال كمودوك نبضون عبد الرحيم محمود بعدو دولة فدرالكو هي دولة كبادتيدو أضي نغمد عينك أهيرو هدانك جواب السؤال شاس وسؤال مهم oo bulshada muslimka Soomaaliyeedna muhiim u ah maamulada dawladaha federaalka kale ee mid maamul goboleedyo kale odayaasha dhaqanka ay rabaan ma ahan odayaal dhaqanka ee Soomaaliyeed ama dhaqamadii la yaqiinay waafaqsan ma ah oo odayaal gacan ku rimisa oo u baahan maalintaas wixii ayaga dantooda iyo jeebkooda galaayo u baahan waa odayaal aan mowduuca ka dhacsan oo aan ba dhaqankii Soomaalida min meelna ka heysanin meelna ka soo galin odayaashaas hadii aan wax ka sii tilmaamo maalin kasta waxaan maqlaynaa odayaal media iska taagan saxaafadda taagan oo ka hadlaya ماشي كهل لاين نحن كي الصومالية يبلي أي كهل لاين مرحوينا الصومالية وكله إن حيسينا يعني سيد عنا بوردو حيسينا يعني ولين مرحوينا هبل ومرحوينا في عن ومرحوينا ومضى عن فعي ووسير في عن وحليب في عن وكذا كذا في عن معناه ما أهن مركز أوسيلاس ليه أي مركز وكهل لاين نحن كوه وكدور بلي هدي ديكسيا سوحي صارن هدي دوافر دبك صارتان أسرق وح وكربا عدكي سكربا أمم موقتها ضدني ما كله دقن كله قبيل كله وح كلا أمم قدام مركز تو مركز أي بيش عالم كوكسو تحليل ده دولة دام فدرال كوحي قالا دبك أسارنا يربطا استغنا قالا سوحي أو كسو قاتو فدرال كيو مامول قلوات كو عدكي أو كسو قاتو أو عدكي سيربا كلنا marka waa wax isku xirano aan dadnimo iyo damir iyo soomaalinimo iyo islaanimo midna aan meel ku lahayn waxay rabaan qof damir laawaya oo wuxuu ka naxo iyo wuxuu arko iyo wuxuu u baahan yahay aan la arkin maalintaas wixii indhihiisa iyo jeebkiisa iyo dhuntiisa galay wax macnaa nima u muuqatay rabaan marka waa hunguri ku garaadle waa dad hunguri ku garaadla ah sababtoo ah hadda waxa dawladda federaalka la sheegay chaatarka u saaran oo u gaban in qoomuludkii iyo liwaadkii la soo gabay oo lagu soo siiyay qandaraas qandaraaskaas liwaadka ay odayaashan waxay u taagan yihiin inay beelahooda ayuu ku matalaya ay ka qaataan marka aan kulay doofaarka dib ka saaran qoomuludkaas macnaha laga soo qaaday laga soo magaalada iyo dhaqanka reer galbeedka Yurubka laga soo qaaday inay dhaqan gelido dawladda Soomaaliya qandaraas ku soo qaadatay odayaashan hoos ordayaan waxay rabaan inay qandaraas ka sii qaataan oo ay geeyaan meelaha ayaga macnaha ay sheeganayaan in afka ka sheegtaan inay nabadoona ka yihiin inay gaarsiyaan ay rabaan waayo waxa keenaya qofku hadduu san damir lahayn oo san diin lahayn oo san dadnimo lahayn wax kasta abeesa farq aad iyo loogu rido way iska qaadana ma dhahayo abeesadaan ma cune madadkayga ma cune xagay i gaarsiine dhibaatada i gaarsiine gaarsii kartaa oo macnaha maxay leegi ma dhahayo waxba uma miisaamna kafada Cumar Saara maalintaas waal kale wixii uu ugu tago hoteelka oo ku xildhibaanka kula shiraayo ama wasiirka kula shiraayo ama uu kula shiraayo habar oo ka socota baal kale yiraahdo qolyahan xuquuqul insaanka la yiraahdo meeshaasa asaga dantiisa ku jirtaa bariiskiisuna ka karsan yahay xoogaa marka qadada laga cunayo oo maalintaas qadada laga cunayo waa intaas jeebka loo galiya asaga u ah dadnimo iyo Soomaalinimo iyo qabiil u ah qabiil kale iyo dadnimo kale iyo islaanimo kale iyo Soomaalinimo kale male ninkaas Faaruq ah ay rabaan oo Faaruq taaga ee qof umadda Ilaahay ka naxaya oo qabiilkiisii dhaqankiisii ku dhagan oo xataa yoosan diin ku dhaganaana qof dhaqan ku dhagan xataa ma rabaan dadka wanaagsan ee qab kale ee maarta ee damir kale ee waxyaabaha qaar diidi kara ee dhigi kara waxaan beeshayda uma cuntamaan waxaanina Soomaali uma cuntamaan ee hala joojiyo ama wax laga bedelo macquulna ma dadka dhigi kara maxay ku diidayaan dawladda federaalka iyo maamulada ka faraha waxay ku diidayaan markaan kugu sii jilciyo qowsaar qofku hadii uu yahay hadii qofku isoo qowsaarnimada uu ku qanco qowsaar uu yahay qof milkiila ma arki karo aniga qof iga dambeeya milkiila noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ninka sheegta waa qowsaar reer Yurub waa qowsaar reer Yuhuudeed waa qowsaar Mareykan qowsaarkaas marka qof kale oo milkiila ah wax leh oo macnaha sheeganaayo inuu wax leeyo qab ku jiro oo masuul ma arki karo asaa qowsaara qowsaar la sii qowsaareeyo raba mid kale asiga soo hooseeyo qowsaar kale ahow qowsaar kale ahow lulufkaaskiisa qaatoon damir lahayn u raba oon dabnimo lahayn waxaad arki kartaa oo tusaale u ah ninkan hadda madaxweynaha sheeganaayo dawladda Turkiga kala soo qaad ilihii dhaqaalaha ee Soomaaliya ee aan wada naqaano ayuu ku wareejiyey dekedii ay raboorkii Soomaaliya dekedda Soomaaliya iska dhaaf wax kale xamaaliga ku nool waxaa lagu qiyaasi jiray ilaa iyo 5000 qof ayaa ku nooleed oo ka shaqeysa jirtay 15000 qoys oo kale ayaa la sii nooleed waxaa soo dhan afka ku shubtay waa raacdiye ma doonaayo in ay Soomaaliya xataa noolaato ma doonaayo marka Turkiga ka shaqeysa Turkiga ka shaqeysa wadanka Turkiga Soomaaliya wixii dadsiila dhaqaale laga helay dadka Turkiga ku nool Soomaalida waa dad iska taagtaagan meel iska taagtaagan marka sidaas darteed macnaa qowsaarkaas uma yeeli karo qof Soomaali ah oo anigu waxaan leeyahay qabiilkayga wax leh dalaan leeyahay diinan leeyahay dhaqanan leeyahay ma yeeli karo wuxuu ku yeeli karaan tiisan u soconayn nin asagu wax socosii waayo qof kale wax socosiina ma fiiri karo marka qof damir la oo in uu mowduucan shashay kalkaalnimada موضوع كدوان أما مشروع عن شيك الكلمة ده مشروع كدوان قف دمير لأنه سعود سير ربع إن لما أركيكر ما تاس أبدا هبسوقين با وأنه قف دمير لا وياه هذا وسير نقنايو هذا وحل دبان نقنايو هذا ونبضون كدوران عيا نقنايو هدي أو متك كلام بالكليرة نبضون كاس كسي لف لفتن نقنايو وحاسو دان واحد دمير لا وياه لا ألقو أديكتون ما أنت تسويه لفره مغلا ويه لودي بنقاطين نقدان ربع الرباس أو ربط الدولة دان بالكليرة حسن قول تاد أوراق كيا تطبقوا ده السنة ين مرتين نبضون هلا يقام بعدهاي تسارع oo dawladda federaalka oo dad dhameer le oo mowduuceeda mowduuc ka soo horjeeda ama mashruuceeda mashruuc ka soo horjeeda wada inaysan arki karin ee ka turjumaya tusaalacad oo ka turjumaya ee mana si karta ha waan ku si kara haye nosha waxaan ku siinaa odayaal dhaqameed qabiilkooda matala oo cid kasta oo qabiilkooda danu ka gasho ama doodu ka gasho ama dhaqan ka galo la xisaabtama ayo baal kale yiraado qabiilkoodii u doodaayo oo beesha saleeban ka tirsan oo hebel hebel u naqaan oo dhaqanka nala gali jiray oo aan gogosha wada fariisay jirin oo aan is naqaano oo leera Umar Faninto iyo Cali Yar Ahmed Xayle macnaa ay kamid yihiin iyo sugaal ragaas aan naqaano walaalaheena oo naqaano dad saleeban oo intaas oo baalkii 70 iyo intaas ama 80 qofood gaaraya oo meel ku xiran iyo hantidooda ayay doonteen waxay la haajoodeen cidii ka haysatay markay intaas dhacday waa ka soo deesteen oo dadkoodii la siiyay la soo xisaabtameen oo dhayn anagu qabiilanahay maamul manihin ur manihin dad waxaan nahay la yaqaan oo reer saleeban oo deegan laho dadnimo laho dhaqankooda ku mintaday dadkayga soo doonanay alaadiina kala heshiinay dhayn anaga dadkayga cidna la dagaalamay maayo waxa dhacday nimanka dawladda sheeganaaya calaaday ku soo weerareen waa soo afduubeen waxay hadda ku hayaan godka Jilcoob ee Kweestan waxa loo diidan yahay kaliya dhaqankaas iyo dadnimada godka Jilcoob magaalada Muqdisho ku yaala oo ay ku cinqaabaan hadda waxayna u cinqaabayaan maxaa dhaqan iyo dadnimo iyo damir u leedihiin maxaa damir laawayaal u noqon weydeen maxaa waxaan rabno nool rabi weydeen waxa beelsha caalamku rabto oo saliibka maxaad u aqbali weydeen intaas u cinqaabayeen saliibki ayaa waxaan waxa kaga dhigay saaxiib saliib saaxiib Soomaaliye ninkii aan saliibka la saaxiibin annagana waxa waaye waa cadawga annaga hadda shisheeyaha dawladda federaalka waxay u yeertaa saaxiibada caalamiga meesha saliibinta caalamiga la dhigay meeshii saliibka caalamiga annagu aan u niqiinay saliibkii iyo dawladda federaalka saaxiiba waxay rabtaa saliibkii inay saaxiib nooga dhigto dhaqanka annaga wanaagsan oo dhaqankii Soomaaliyeeda oo islaanimada ku qotoma oo isfahanka ku qotoma in la baabiyaal raba intaas laga taqas waxa intaas dheer qabiilka la yiraahdo Habargudir oo aniga aan ka dhashay waxaad ogtihiin oo tusaale u soo qaadataan aydiid garaad wax waa nin hoggaamiye ku xeeda markii Mareykanka soo doonay Habargudir waxay tiri Mareykanka kuma ogolinay dhe naf badan iyo maal badan u baxay waa la isku baabay markii ay qaba waydana way ka tag Mareykanka waa ka holeel barqad yaa laga diray Mareykanka balowdayaashii dhaqanka ee reer saleeban hadii xataa saleeban damir yeelo waayeen dhuusama reeba laga dhoofiyay dadka aanu aan ka dhashay cayir la yiraado maxay ugu dhidhi waayeen oo nimanka uga reerabi waayeen oo u dhidhi waayeen dadkan waa dad dhaqana waa dad walaalaheena mana qabato mana qaban karto waxa lagu wadaan waa dulmi maxay u dhidhi waayeen hadii aan damirka laga dhifan marka Soomaalidu waxay tiraahdaa 100 sano ninkii barlab ah 100 sano bari weyn noqda waxaan leeyahay marka baaq ayaan jeedinayaa oon beesha Habargudir dira maxuu yahay waxay tahay waxaan leeyahay gaal idin marto idin marami doontee taariikhda aad ku dhigteen waxaad u dhibteen ogyihiin dadkan walaalihiin oo mujaahidiinta oo idin raba garab iyo gaashaan u noqda ayaga walaalka dhigta ayaga la safta gaalada wax ka dila dalka iyo dadka u naxaya garab siiya waxaan ka hadlayaa oo intaas aniga damiirkayga dhaqdhaqaajinayo aad iyo aad ugu gubana maanta Habargudir meeshii ay u awooda badneed waa cadaado iyo dhuusamareeb cadaadi iyo dhuusamareeb nimaan wax uu galabsaday iyo wuxuu biyo la arkin ee dadkiisa u doodaya haddii inta la dacayeeyey si rati la safraayo inta lagu riday baabuur haddana diyaarad lagu sii riday adinkoo dayaya laydinka hor watay waxa weeye hadda waxaas wax damiirka iyo halka islaamnimada iyo qaraabanimadu waxay ogolaan kartaa ma waa wax lala yaabo waa wax madi la yaabtay waa wax laydin kula yaabay waa waxaan laydin ka filanay waxyaabahaas marka inaad shariicada islaamka aad wax ka qaxanbaartaan inaad mujaahidiinta garab siidaan inaad mujaahidiin noqotaan oo indhaha ka firta oo jihaadaan intaas laydin ka rabaa walaa tafarraqo guud ahaan Soomaali maxaa leeyahay guud ahaan Soomaali waxaan leeyahay maanta waad u jeedaan beenta iyo barabagaandada iyo ishaacada iyo walaalahanaga walaalaha naga beesha caalamka nala dilaysa walaalaha beesha caalamka diyaaradana siinaysa walaalaha beesha caalamka nimanka ku haya ana kalmeeha niman kale inaysan diin rabin oo isan dal rabin oo isan dad rabin way idin muuqata dadka yarka afraada oo maanta la baal kale la soo baxaystay ee dalka iyo diinta iyo dadka u dhimanaya Soomaaliya maanta nudaad haysataane mudas inaad xoojidaan inaad kula dardaarmaan in lagu in Soomaalidu xoojido mujaahidiinta garab siido meel kasta ay joogan oo ay maanta mudas u xiran aysan ka go'in intaas Soomaalidu kula dardaarmaan kula talina أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قد أهلنا إنتاس أيام كسوق بقبينا يا برنامجك لما أنت أنا بس إذا أسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.